الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سن 1400 ہجری کا غالباً واقعہ ہے. مدینہ منورہ میں میرے پیر بھائی ہوتے تھے، محمد حاجی محمد اسماعیل، اب بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. کافی عرصہ وہ مدینہ شریف میں رہے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک بڑھیا نے میرے بچوں کی امی کو بتایا تھا. اس بڑھیا نے بتایا کہ میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر تھی اور وہ وقت خواتین کی حاضری کا تھا، کافی عورتوں کا ہجوم تھا. قریب ہی ایک خاتون کتاب میں سے دیکھ کر بڑے القاب کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سلام کا نذرانہ عرض کر رہی تھی. مجھے اس پر بڑا رشک آیا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں، مجھے تو مطلب کوئی طریقہ آتا نہیں سلام عرض کرنے کا. میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں نے تو سلام عرض کیا ہے، پتا نہیں میرا سلام آقا کو پسند بھی آئے گا یا نہیں. شاید اسی کا پسند آئے کہ جو اچھی طرح اور اچھے اچھے القاب کے ساتھ سلام عرض کرے. اس طرح سوچ کر میرا دل بھرا آیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. پھر میں روتی ہوئی گھر آ گئی. رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہوں کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے کو منور فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں میں گم تھی. کہ پھول کی پتیوں جیسے، گلاب کے پھول کی پتیوں جیسے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دہنِ اقدس سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا کہ میں تمہارا سلام قبول نہ کروں. سن لو، میں نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول کیا. تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کے قربان کہ ٹوٹے ہوئے دل ان کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل والوں کی میرے آقا دل جوئی فرماتے ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیر طریقت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بالکل بجا فرمایا ہے، خدائی کے بخشش میں فرماتے ہیں. یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنا مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی دل جوئی کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرے غلام کا دل نہ ٹوٹنے پائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا دل ہمیشہ خوش رکھتے تھے, کبھی بھی نہ توڑتے تھے, حتیٰ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 10 برس تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے, فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت اقدس میں رہا لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا, نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل جوئی کا بڑا خیال رکھتے, دل خوش کرنے کا بڑا خیال فرماتے کہ کسی کا دل مطلب نہ ٹوٹے. تو وہ بندے کتنے برے ہوں گے اور کتنے ناپسند ہوں گے کہ جو لوگوں کا بلا وجہ دل توڑتے رہتے ہیں, کسی کو گھور کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, کسی کو جھاڑ کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, کسی کو دھکا مار کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں. مثلاً اس طرح بھی دل ٹوٹتا ہوگا کہ پہلی صف نماز کی بنی ہوئی ہو اور کوئی خامہ خواہ اس میں گھسنے کے لیے دوسروں کی دھکم پیل کرے, پیچھے سے پھلانگتا ہوا پھدکتا ہوا پہنچے اور دھکے مارتا ہوا, تو وہ یہ بھول جائے کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں. پہلی صف کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس نے تو نہ جانے کتنوں کے دل توڑے, کتنوں کو دھکے مارے, کون ہی ماری, کسی کو لات ماری, معاذ اللہ. اور حدیث پاک میں تو صراحتاً اس کی ممانعت بھی موجود, خصوصاً جمعہ کا تذکرہ ہے کہ جمعہ کو جو لوگوں کے کندھے پھلانگیں آگے بڑھنے کے لیے کندھے پھلانگتا وہ آگے بڑھے اس کو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا، لوگ اس کو قیامت کے دن روندتے ہوں گے، کچلتے ہوں گے، اس کے اوپر سے چل کر گزرتے ہوں گے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اگر یہاں مجمع میں کوئی گر جائے اور بھگدڑ مچے بالفرض، اور جو گر جائے اور اس پر لوگ جو بھاگیں، کوئی بوٹ والا بھاگ رہا ہے، کوئی چپل والا بھاگ رہا ہے، تو کوئی لات مار رہا ہے، تو کوئی گھوسا مار رہا ہے، اور وہ کچلتا پچلتا اس کا تو میرا خیال ہے حلوہ ہو جائے، اتنا کچل جائے۔ تو یہ کتنا مطلب یہ نہیں کہ سخت معاملہ ہے، معاملہ ہے۔ تو اس لیے مطلب لوگوں کا دل، لوگوں کے دل کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہ نیکی لے لوں اور اس نیکی کے ضمن میں وہ کئی لوگوں کے دل توڑتا چلا جاتا ہے اور گناہگار ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان اس پہ ہنستا رہتا ہے کہ میں نے اچھے کام پہ لگا دیا اس کو، یہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کر رہا ہے، اور جہنم کے انگارے اس نے تو سمیٹنے شروع کر دیے دو ہاتھ سے۔ مثلا اس کو یوں سمجھ لو کہ نعت خوانی میں حاضری کار ثواب، اس کا کوئی انکار نہیں، اچھا، اور 2 بجے تک نعت خوانی ہو اور آپ گھر پر پہنچے اور ماں جاگ رہی ہو آپ کی محبت میں، اب وہ ناراض ہو، باپ بھی غصے میں ہو کہ ماں نے باپ کو بھی نہ سونے دیا ہو، صبح اس کو نوکری پر بھی جانا ہو، اور آپ کو ماں باپ کی یہ پوزیشن معلوم بھی ہو، مگر آپ 2-2 بجے تک رات کو نعت خوانیاں کرتے رہے، اور آپ سمجھے کہ میں تو اعلیٰ عبادت کر رہا ہوں کہ سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی ثواب ملے گا؟ جی نہیں۔ جہنم کے لیے گویا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ایسا شخص، جہنم کا حقدار ہے کہ جو ماں باپ کا دل دکھا کر مطلب اس طرح کے کام کرتا ہے، اگرچہ وہ نیک کام ہے، لیکن یہ نیک کام فرائض نہیں ہے نا، یہ نیک کام مستحبات ہیں، اور ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ماں باپ کی اطاعت ہر صورت میں اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ معصیت یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ ہاں ماں باپ اگر یہ کہیں کہ نماز مت پڑھو اور ماں باپ کا دل دکھتا ہے نماز پڑھنے سے، تو دل دکھے یا اس کی کلیجی دکھے، ہمیں اس کا کوئی لحاظ نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ نہیں پڑھتے تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اچھا گھر میں پڑھ لو، جماعت سے نہ پڑھو، اور ماں باپ کی روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں روکنے کی اگر کوئی جائز وجہ ہو تو رکنا ہوگا، مثلاً یہ کہ ماں بیمار ہے اور کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، آپ تیمارداری اس کی فرما رہے ہیں، اب جماعت سے نماز پڑھنے جاؤ گے تو ماں بیچاری تکلیف میں آ جائے گی، تو اب گھر میں پڑھ لیجئے، اور اگر خامہ خواہ ماں بولتی ہے مت جا، تو اب ماں کی نہیں مانیں گے بلکہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نیکی بھی ایسی نہ کی جائے جس میں ماں باپ کی نافرمانی، جیسے نفلی حج، ماں باپ منع کریں تو نہیں جا سکتا، گناہگار ہو جائے گا، کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اس مادر گیتی پر، اس زمین پر ہم آ گئے تو ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان کے لیے گویا پیش کیا ہوا ہے، ہم آ گئے اب ہم سمجھے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہ ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں۔ اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ نے کوئی نوکری اختیار کی اور 8 گھنٹے کی ڈیلی ڈیوٹی ہے، اب آپ سیٹ کی دکان پہ موجود ہیں، تو اس 8 گھنٹے کے لیے آپ کی لگام آپ کے سیٹ کے ہاتھ میں، جس طرف وہ آپ کو موڑے گا آپ کو مڑنا ہوگا، وہ بولے گا چھڑے پہ بیٹھ جاؤ تو اب آپ نوٹیں گننا شروع کر دیں، وہ بولے گا چائے لے آؤ تو آپ کو یس سر کہہ کر چائے کے لیے دوڑنا پڑے گا، بولتا ذرا وہ گن کے رکھ دو تو اب سارے کام چھوڑ کے آپ کو گنتی کرنی پڑے گی، ہے نا؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ 8 گھنٹے کے لیے آپ کے لگام پڑ گئی، تو بندہ جو ہے وہ مطلب پابند ہے اور اس پر لگام پڑی ہوئی ہے، اس کی ڈور کسی اور ہاتھ میں ہے، خدا کی قسم جب بھی ڈور کھینچے گی بندہ بالکل بے جان ہو کر گر پڑے گا، کیونکہ چاہتا تو بہت کچھ ہے، کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا لوں وہ بھی کر رہا لوں، روز کی ایک فلم سے جی نہیں بھرتا، دور دیکھوں، بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں جی چاہتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنانے کا دل کرتا ہے، مثلاً اب کون چاہتا ہے کہ میں بیمار بنوں، مجھے بیماری آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا سر بھی دکھے، لیکن بندہ بیمار پڑ جاتا ہے کہ نہیں، بڑا فن خان بنتا ہے، لیکن درد سر ہو جائے تو اس کا علاج خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بخار چڑھ جائے تو بستر پہ پڑ جائے، ویسے بڑی پھوپا کرتا ہے، کیسا پٹخ دیا ڈال دیا بستر پر، لگام اپنے ہاتھ میں ہی نہیں، اپنا بس چلتا ہے، کون چاہے گا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، ہر ایک چاہتا ہوگا کہ میں بالکل مسٹنڈا جوان رہوں، لیکن کیسا بڑھاپا آگے پکڑ لیتا ہے، پھر بڑھاپے سے جب جھانک کر جوانی کو دیکھتا ہے تو حسرت سے آہ لے کر رہ جاتا ہے، بے شک اربوں خربوں روپیہ کسی کے پاس ہو لیکن وہ رقم سے دوا خرید بھی لے شفا نہیں خرید پاتا، رقم سے وہ اپنے بڑھاپے کو دور نہیں ہٹا سکتا، جوانی نہیں خریدی جا سکتی، اربوں خربوں روپیہ دے کر بھی جوانی کا ایک دن کا ایک گھنٹہ بھی اس کو نہیں حاصل ہو سکتا، تو کیوں نہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بندہ اسی کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کی ناپروانی نہ کرے کہ پروردگار عز و جل کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے سب کچھ اختیار میں، سب نے اس کی بارگاہ میں حاضری دینی دینی دینی ہے، تو اس لیے سعادت مندی اسی میں ہے کہ اسی کا ہو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں دل جوئی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب جہاں دل جوئی اتنی اہم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا دل اپنے نفس کی خاطر دکھایا ہی نہیں، تو وہ بندہ کتنا برا ہے کہ جو اپنے نفس کی وجہ سے خام خواہ لوگوں کے دل دکھاتا پھرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس پر طنز کرتا ہے، اس پر پھبتی کستا ہے، اس پر شش کرتا ہے، اس کو ڈرا دیتا ہے، چونکا دیتا ہے، تشویش میں ڈالتا ہے، غلط اس کو خبر دے کر خوف زدہ کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، طرح طرح سے دل دکھاتا ہے۔ تو بہرحال دل جوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اتنی عظیم الشان سنت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دل جوئی کے لیے خود عملی نمونے ایسے پیش کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مجلس میں آتا، مجلس مانے جب بیٹھے ہوئے ہوں، جب بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور بھی حضرات حاضر ہیں، جب بھی کوئی مجلس میں آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی کہا جاتا کہ اپنے بھائی کے لیے سرک جا، کوئی آئے تو سرکے۔ اچھا، اب ہمارا یعنی کہ سرکنے میں کیا حکمت، یہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس طرح کے اپنے بھائی کے لیے جگہ کشادہ کی جگہ ہو جائے گی، وہ بیٹھ سکے گا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آنے کا مطلب یعنی کہ مجھے رسپانس ملا، مجھے اہمیت دی گئی، میں آیا تو یہ سرکے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے سرکے، اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہوگا، باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہوگا کہ سرکار نے اتنی اہمیت دی، اتنا رسپانس دیا آنے والے کو تو سرکے اس کے لیے۔ تو یہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں یہ سنت بھی تقریباً متروک ہے، مفقود ہے، ہم لوگ نہیں سرکتے، بلکہ شاید ہماری تو پوزیشن ہی کہ ہم مزید وہ پھیل کر بیٹھ جاتے یار کہ یہ بیچ میں گھس جائے گا تو اپنی جگہ تنگ پڑ جائے گی، سرکنے کے بجائے مزید اس کے لیے جگہ تنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مومن کے ہاتھ میں نرم ہونے والا ہمیں کہ نرم ہو جاؤ، مومن کے لیے نرم ہو جاؤ، اس کے لیے سخت نہ، کہ ہم لوگ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ثواب کمانے کے مواقع ہیں، بس اللہ تعالی مدنی ذہن عطا فرمائے. میں الحمدللہ یہ فیضان سنت کا جب درس ہوتا ہے اور بارہا مجھے امید ہے کہ جو اسلامی بھائی قریب ہوتے ہیں میری صف میں وہ مجھے دیکھتے ہوں گے کہ مولوی کہتا ہے کہ قریب قریب تشریف لائیے، تو میں سرکتا ہوں، تھوڑا سا سرکتا ہوں، حالانکہ اتنی نہ جگہ ہوتی ہے، نہ ادھر کسی نے آ کے بیٹھنا ہوتا، نہ پھر پیچھے آ کے بیٹھنا ہوتا، میں سرکتا ہوں. پھر بولتا دوبارہ بولتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو قریب قریب، میں تھوڑا اور سرکتا ہوں. اگر وہ تین بار بولتا ہے الحمد للہ میں تین بار سرکتا ہوں. کسی نے دیکھا میرا یہ باب المدینہ ماشاء اللہ تو کتنے ہاتھ اٹھے. تو سرکنے سے کیا ہوتا ہے، دو کام تو ہو ہی جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مبلغ ہے اس کی حوصلہ افزائی تو ہونی ہونی ہے کہ کوئی میری مانے یا نہ مانے، الیاس نے تو مانی، یہ تو بیچارہ سرکا قریب آپ، میں قریب جاتا ہوں اس سے. اور دوسرا فائدہ یہ نظر آتا ہے اس کا کہ کئی سائی بھائی یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو سب کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اب اتنوں نے ہاتھ تو اٹھایا لیکن کسی نے اس کو فالو بھی کیا یا نہیں اس سرکنے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال جگہ ہو یا نہ ہو تھوڑا یوں ہل جایا کرے، جب مبلغ بولے نا آگے آگے آئیے تو یوں کر لیں گے نا، تو اس کا سینہ خوشی سے مدینہ بن جائے گا. یہ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. مسلمان کا دل خوش کرنا بہت ثواب ہے. دیکھو نا حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمان کے آگے مسلمان کے سامنے دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. مسکرانا کوئی پیسہ نہیں لگتا، بالکل مفت ہے. ایک حدیث شریف میں یہاں تک ارشاد ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سادار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا توار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بیزن پروردگار جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو. صلو علی الحبیب. تو یہ خوش کرنا کتنا بڑا دیکھو نا اہم کام ہے کہ مال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے تو خوش اخلاقی کے ذریعے خوش کر دیا کرو. خوش کرنے والے کو کیا ملے گا اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں. شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو خوشی کی بات سناتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرتا اور توحید بیان کرتا ہے، اور جب یہ بندہ مرتا ہے تو یہ خوشی کا فرشتہ اس کی قبر میں آ کر پوچھتا ہے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ پوچھتا آپ کون ہیں؟ تو وہ خوشی کا فرشتہ کہتا ہے، میں اس خوشی کی شکل ہوں جو آپ نے فلاں مومن کو عطا کی تھی، اب میں وحشت یعنی قبر کی گھبراہٹ میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا، اور آپ کو آپ کی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا، اور قول ثابت سے آپ کو ثابت قدمی عطا کروں گا، اور بروز قیامت آپ کے پاس آ کر آپ کی شفاعت کروں گا، اور آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مسلمان کو خوشی کی بات بتانا کتنا بڑا ثواب ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو خوشی کے فرشتے کی روایت عرض کی, میرا حسن ظن ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے, اس وقت پتہ نہیں کتنے درجنوں شہروں میں الحمدللہ یہ بیان ٹیلی فونک ریلے ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ سب کے دلوں میں خوشی داخل ہو چکی ہوگی میری اس خوشی کی بات سنانے کے سبب, اور انشاءاللہ مجھے یہ اجر عطا کیا جائے گا. میں اپنے رب سے امیدوار ہوں, میرا کارنامہ نہیں ہے, میں اپنے رب سے امیدوار ہوں, اس کی رحمت سے امیدوار ہوں. اور رمضان میں تو ویسے ہی ثواب بڑھ جاتا ہے, تو مبلغ بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ نہ جانے کتنی خوشی کی باتیں یہ بتا جاتا ہوگا اور کتنے ثواب کما جاتا ہوگا, کتنے خوشی کے فرشتے اس کے لیے پیدا کر دیے جاتے ہوں گے. اور انفرادی کوشش کرنے والا تو کمال کا آدمی ہے, ادھر مسکرا کر ملتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کی دو باتیں داخل کر دیں, اس سے مسکرا کر ملتا ہے تو چار باتیں اس کو خوشی کی بتا دی, ادھر مسکرا کر اس نے مدنی قافلے کی ترغیب دلائی تو وہ مطلب مدنی قافلے کے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا, سبحان اللہ اس کا دل ایسا خوش ہو گیا. تو جو مطلب یعنی کہ ملنسار اسلامی بھائی ہے وہ تو لوگوں کی دل جوئی کرتا ہی رہتا ہے, کرتا ہی رہتا ہے, کرتا ہی رہتا ہے. اور اس کے برعکس جو منہ چڑھا کر ملتا ہے, منہ پھلا کر ملتا ہے, ہر ایک کو نو لفٹ کرتا ہے, وہ اس طرح کے بہت سارے ثوابوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس لیے مطلب دل خوش کرتے رہا کریں. وہاں اس حدیث میں جو قول ثابت کے بارے میں, قول ثابت سے آپ کو ثابت قدم ہی عطا کروں گا, تو اس کی مطلب وضاحت بھی کرتا چلوں. قول ثابت معنی حق بات, یعنی کلمہ ایمان جس پر اہل ایمان کو اللہ عز و جل کی رحمت سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے, پارہ 13 ہے, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے آقا نعمت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. الحمدللہ رب العالمین, مومن کی شان یہ ہے کہ چاہے کیسی مصیبتیں آ پڑیں وہ صابر ہی رہتا ہے, اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اسلام کا دامن نہیں چھوڑتا, یہاں تک کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل یعنی قبر, لوگ بولتے ہیں اول منزل پہنچ گیا تو قبر کو اول منزل بولتے ہیں, تو اول منزل یعنی قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت بفضل الہی جل جلالہ ثابت قدم رہتا یعنی درست جواب دیتا ہے. پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے, اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں, اندھیرا دور اور قبر نور نور ہو جاتی ہے, اور آسمان سے پکار پڑتی ہے میرے بندے نے سچ کہا. کون ثابت, تو اللہ تعالی ہم سب کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ بس اللہ کی رحمتیں لوٹتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں دل جوئی کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں جس میں کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی, کسی طرح کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی, بڑی آسانی سے الحمدللہ دل جوئی کے مواقع ملتے رہتے. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے, ذرا مجھے ایڈریس سمجھا دیجیے, تو آپ نے مسکرا کر اس کو ایڈریس سمجھایا, ہو سکا تو دو قدم اس کے ساتھ چل کر اس کو گلی بتا دی کہ اس گلی سے آپ سیدھے چلے جائیے, اگر یہ گلی نہیں بھی بتائی خالی ایڈریس ہی اس کو سمجھایا اس کا بھی ثواب ہے, یہ بھی دل جوئی ہے. تو بیچارہ ہاں وہ بھٹک رہا ہے بیچارہ رول رہا ہے, اس کو آپ نے مطلب یہ دیکھے یہ فیسلٹی دی, اس کو ایڈریس سمجھایا, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے مسلمان کا دل خوش کیا. کسی کو بوجھ اٹھوا دیا, اٹھا نہیں سکتا بیچارہ, اٹھا کے اس کے سر پہ رکھوا دیا, ذہن نصیب کے اس کے بدلے آپ نے اس کو اپنے کندھے پر لاد کر پہنچا دیا, یہ کتنی بڑی دل جوئی ہے. معمولی دل جوئی تھوڑی ہے, اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے. جب تک جیے گا شاید دعائیں دے گا کہ یہ ماشاء اللہ ہر امام والے بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں, کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا تو بیچارے نے اپنے کندھے پر بوجھ لادا اور مجھے گھر تک پہنچا دیا, اور پھر جاتے جاتے کہنے لگا کہ بھائی اور کوئی کام میرے لائق خدمت. یہ دعوت اسلامی والے ماشاء اللہ اتنی دل جوئی کرتے ہیں, تو ہمیں بھی دعوت اسلامی میں جانا چاہیے. کیا بعید کہ آپ کی اس دل جوئی کے سبب اس کی نسلیں سدھر جائیں, اور اگر وہ بوجھ اٹھانے کا بولے اور آپ اس کو لفٹ نہ کراؤ, سنی انسنی کر دو جان جان کے, تو ہو سکتا ہے وہ بدزن ہو جائے اور اپنے بچوں کو بھی بولے کہ دیکھو بیٹے یہ ہر امام والوں کے پاس مت جانا, یہ تو بڑے مطلب میری طبیعت خراب تھی, اٹھا نہیں پا رہا تھا تو میں نے اس کو آواز دی تو سیانہ ہو گیا. میں سب سمجھتا ہوں, سن تو رہا ہوگا لیکن اس نے مطلب ہاتھ نہیں مجھے اوپر تک رکھوایا نہیں, اتنا بھی میرے ساتھ اس نے تعاون نہیں کیا. بڑے یہ لوگ مطلب معاذ اللہ سخت گیر ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, پھر وہ معاذ اللہ نہ جانے کتنے گناہ کر جائے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے. تو مسلمان کے کام آنا یہ بھی اس کی دل جوئی کا باعث ہے, اور بہت سارے ایسے مطلب یعنی کہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب ہماری تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی کوشش جو ہے اس کا دل خوش کر سکتی ہے, اور اس کو مطلب یعنی کہ بہت سارے مطلب یعنی کہ فوائد اور ثمرات اس کے حاصل ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ دل جوئی کا معاملہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جی ہاں, بعض لوگ کیا بلکہ اکثریت اس میں غالباً غیر محتاط ہے کہ ایک بچے کو پیار کریں گے دوسرے کو کم کریں گے. ٹھیک ہے دل میں کسی ایک کا پیار جم جائے, چھوٹا بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے, لیکن ایک بچہ آپ کا 3 سال کا ہے, ایک ہے 1.5 سال کا, تو جو 1.5 سال کا اس پہ زیادہ پیار آئے گا, انڈرسٹوڈ ہے. لیکن آپ اگر اسی کو چومتے رہیں گے, چاٹتے رہیں گے, اس کو بہلاتے رہیں گے, اس کو کھلونے لا کے دیں گے, تیسرا بچہ آپ کو بولے گا کچھ نہیں, لیکن غیر محسوس طریقے پر اس کے اندر آپ کی نفرت بیٹھتی چلی جائے گی. بڑا ہوگا تو پھر آپ کو کر کے دکھائے گا, جب بڑھاپے میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. اور 1.5 سال والا ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, یا یہ بھی باغی ہی نکلے کہ جب تیسرا آیا تو آپ نے اس کو مطلب اگنور کیا, تیسرے کو سنبھالا, چوتھا آیا تو اس تیسرے کو اگنور کر دیا, آپ نے اس کو سنبھالا, یہ سارے آپ سے بزل ہوتے چلے گئے اور پھر آپ کو ہی مہنگے پڑے. اپنی بھی آخرت اس طرح خراب کریں گے بےچارے, مگر آپ کی نادانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ بھلے مطلب بچے چھوٹے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے, جبھی تو ماں باپ کو پہچانتے ہیں. اگر ان کو شعور نہ ہوتا تو آپ کے پاس کیوں بھاگ بھاگ کے آتے ہیں, دوسرا کو بلاتا ہے تو اس سے خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں, روتے ہیں. چھوٹا بچہ بالکل چھوٹے نا سمجھ بچے کو بھی آپ اگر اٹھائیں گے تو وہ روئے گا, اس کا باپ آئے گا تو باپ کی طرح بھی یوں ہاتھ لہرا کر وہ بلاتا رہے گا اپنی تتلی زبان میں, یا کسی طرح بھی رو رو کر اشکوں کی زبانی فریاد کرتا رہے گا کہ ابو تم اٹھا لو, یہ کون ہے پتہ نہیں کیا کر دے گا مجھے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بالکل بھی اس کے تینوں منزلیں خالی نہیں ہیں, کسی منزل میں کوئی مطلب قیام ہے تھوڑی بہت عقل کا, تو اسی عقل میں یہ آپ کی مطلب یعنی کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو وہ نوٹ کرتا ہے. بیچارہ بے بس ہے, لاچار ہے, آپ کو بول کچھ بھی نہیں سکتا, فریاد وہ کسی سے بھی نہیں کرتا, لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بولتا ہے. اب یہ بولنے والا آپ کو نہیں بولے گا, ہم کو بولتا ہے. جی ہاں, ہم کو بہت بولتے ہیں اس طرح کے, بہت سارے لکھتے ہیں کہ میں بہت بدنصیب ہوں, بڑا محروم ہوں, مجھے نہ ماں کا پیار ملا ہے نہ باپ کا پیار ملا ہے, بولتے ہیں. کبھی آپ کو تو شاید ہی ٹکرے ہوئے, کیونکہ ہمارا تو مطلب عوامی تحریک ہے, عوام سے واسطہ ہے, اور معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ٹوٹے ہوئے لوگ ہماری طرف زیادہ آتے، خوشحال فارغ البال اور عیش و ناز و نغم میں پلنے والے ادھر کم رخ کرتے، بس یہ معاشرے کے بالکل یعنی کہ جو بیچارے غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ رجوع کرتا ہے اس طرف، یہ بالکل تجربی کی بات ہے. یہ ادھر سارے سبز امامے لہرا رہے تو سبز امامے والے یہ تقریباً آپ کو غریب یا متوسط الحال ملیں گے، اگر پارٹیاں بعض آئی بھی ہوں گی تو امامہ ان کے پاس نہیں ہوگا، امامہ نہیں بنتے الا ماشاءاللہ، بہت کم، ٹوپی بھی جیب میں رکھتے ہیں، داڑھی ان سے بھی چاروں سے رکھی نہیں جاتی. یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں، کئی مالدار بھی ماشاءاللہ داڑھی امامہ اور زلفیں اور بیان قافلے کرتے، مگر تعداد میں سمجھو کہ بہت زیادہ فرق ہے. اگر اس طرح کا کوئی مالدار ایک ہوگا تو اس کے مقابلے میں غریب 50 ہوں گے، بلکہ 75 ہوں گے، لیکن یوں مطلب مقابلہ بہت کم ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائی ہو، میں بات کر رہا تھا دل جوئی کی. تو جب بچوں کو بھی پیار کرنا چاہیے نا تو میری کوشش کیا ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن جب میں اپنے بچوں کو پیار کرتا ہوں، جیسے میرے تو بچے تو بڑے ہو گئے 89، تو جب جیسے وہ تینوں ہوں، تین بچے موجود ہیں، اب اگر میں ایک ہی کو پیار کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں میری محبت کم ہوتی چلی جائے. تو میں مطلب یعنی کہ جیسے پیار ایک کو کرنا ہے تو دوسری کو بھی دبوچ کے رکھنا ہے، تیسری کو بھی دبوچ کے رکھنا ہے، تو بس وہ سب کی سحری ہو رہی ہے کہ سب کو پیار مل رہا ہے، یعنی ایک کو چوم رہے تو دوسرے کو چپٹا رہے تو تیسرے کو خالی پکڑ کے ہلا رہے. تو اگر یہ دھندا آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ سے کوئی بزن نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائی ہو، تو یہ بھی ایک گر ہے. اور جب میں الحمدللہ مدنی قافلے کو، جب ہم مدنی قافلہ نہیں بولتے تھے، شاید قافلہ بھی نہیں بولتے تھے، اور دعوت اسلامی کا بالکل آغاز تھا، تو ہم قافلہ لے کر پہلے وفد بولتے تھے ہم اس کو، شروع میں تو کوئی طریقہ کار اتنا ہوتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہی مطلب یعنی کہ کام کو کام سکھاتا ہے. تو عموماً وہ دور تھا کہ میں ہی ایک بیان کرتا تھا زیادہ تر، لیکن اس دور میں بھی یہ تو اگر یہ الفاظ نہ صحیح، یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن ذہن بہرحال یہی تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے تو شیطان اور نفس امارہ کے خلاف جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس سے جہاد اپنا جاری ہے الحمدللہ. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو اس لیے مطلب ہم قافلہ لے کر 80-90-100 اعلان کرتا تھا میں، وہ جمع ہو جاتے تھے کہ کل چھٹی ہے تو کل دوپہر کو اتنے بجے نکلیں گے، فلاں مسجد میں عصر کی نماز میں بیان ہوگا، فلاں میں مغرب میں بیان ہوگا، فلاں میں عشاء میں بیان ہوگا، دو دو تین تین بیان الحمدللہ میں کرتا تھا. تو ہم جاتے تھے، تو اس وقت الحمدللہ دل جوئی کا اس وقت بھی ذہن تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو جیسے کہ اب نئے نئے چہرے بہت ہوتے تھے، تو ہر ایک کی مزاج پرسی کرنی ہے، ہر ایک پر انفرادی کوشش کرنی ہے، اور یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہر ایک بس جو آیا تو آیا، یہ گیا نہ ہو، آئے تو اپنا ہو جائے اللہ کرے. تو اس کو پیار سے محبت سے لے کر جیسے اس سے گفتگو کرتا، تو میں کیا کرتا پتہ ہے، جیسے اس سے تو کر رہا ہوں گفتگو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چل رہا ہوں، تو دوسرے سے گفتگو، تو دو سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی چلتے چلتے، تو اس پر میں ہاتھ رکھتا. اچھا پھر مزید کو ایسی ترکیب بن جاتی کہ اس سے گفتگو کرتا، ہاتھ کو پھیلا کر دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ لیتا، تو ایک مطلب اس میں چار چار کو لے کر بھی میں چلتا تھا الحمدللہ. ایک خالی مطلب باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرو گے اور مٹو گے نہیں اس کام میں، جب تک اس کام کے ہو کر نہیں رہ جاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا، خالی چاہ لینے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ڈھیر لگ جائے گا، میں پر امید ہوں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو سبزہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس میں میرا حصہ بھی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، انفرادی کوششیں کی ہیں الحمدللہ، تو میرے استائی بھائی اب تو انفرادی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے اب تو ہزاروں کی تعداد میں ان گنت مبلغین تیار ہو کے دنیا بھر میں ایک دھوم مچی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا کرم ہے، یہ سب اس کے کرم سے ہوا، اپنے کام سے نہیں ہوا، اس کے کرم سے ہوا، اب اس نے جس طرح چاہ کام لے لیا، جس سے چاہ لے لیا، تو بہرحال میں تو تنہائی چلاتا منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ تو آپ مہربانی کر کے یہ ذہن بنائیے کہ دل کسی کا توڑنا نہیں، بس دل جوئی کرنی ہے، لوگوں کا دل خوش کیے چلا جانا ہے جب تک کوئی مصلحت شرعی نہ ہو۔ ہاں جہاں مصلحت شرعی ہے کہ جہاں شریعت حکم دے گی وہاں دل ٹوٹے یا مطلب سر پھوٹے پھر اس کا آدمی لحاظ نہیں کرتا، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی ہے، کیسی دل جوئیاں فرمائی ہے، یہ کبھی اپنے نفس کے لیے کسی کا دل توڑا ہی نہیں، لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لے آئے تو اس تلوار کی زد میں جو آئے وہ بچ کر جا کر دکھائے، گاجر مولی کی طرح کٹ کے سر گر رہے ہیں، جس کو کوچا لگ جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اسی لیے مرض کرو کہ جہاں مصلحت شرعی ہے نہ وہاں، یعنی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں مہربان، کاش ہم بھی مطلب اس کی جھلک کا ذریعہ بن جائیں، اس کی تفسیر بن جائیں، صحابہ کرام تو اس کی چلتی پھرتی تفسیر تھے علیہم الرضوان، اور آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں کہوں کہ ہم کفار پر نرم ہیں مسلمانوں پر سخت ہیں تو یہ کہنے پر زبان نہیں اٹھتی، یہ معاشرے کو آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اس کو کون کتنا کس پر سخت ہے اور کون کتنا کس پر نرم ہے، تو یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آج کل حالات جو ہیں وہ بالکل یعنی کہ بدل گئے، اور اسی وجہ سے مسلمان اب مغلوب بھی ہو گیا، پہلے غالب تھا مغلوب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ابھی کچھ نہیں گیا، ہم دل جوئی کرنا سیکھ لیں مسلمان کی، اور اس کا دل توڑنا بند کر دیں، جھاڑنا بند کر دیں، بلا وجہ گھورنا بند کر دیں، کسی کو گھور کر اس کا دل دکھا دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، یاد رکھیے گا، نہ گھورتے نا آج کل تو جیسے ہم سمجھتے گھورنا کچھ ہے نہیں، جی ہاں تیز آنکھوں سے دیکھا، گھور کے دیکھا، اور کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے، شرعی اجازت اس میں نہیں ہے، اور اس کو ایک دم گھور ڈالا، جہنم میں جانے والا کام کر دیا، کیا پتا اللہ تعالی کو یہ عمل ہمارا ناپسند آ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے اور ہم مارے جائیں۔ تو اس لیے مطلب بس مومنوں کے ہاتھ میں ہم سب آئے، کاش نرم ہو جائے، کشادگی والے بن جائے، تو جب بھی کوئی آئے تو سرک جایا جائے، تو جگہ دے دی جائے، یعنی جگہ تنگ کر کے ایک دم ٹائٹ ہو کے بیٹھ گئے، کبھی موقع مطلب چلنے پھرنے کا، کہیں آنے جانے کا آیا، یا گاڑی میں ہم سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ٹرین میں سوار ہیں، تو کوئی ہمارا مسلمان بھائی اسلامی بھائی کھڑا ہوا ہے بےچارا، اور ہم یوں مزے سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں، اس کو قریب پھڑکنے بھی نہیں دیتے، نہیں، بلکہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اس کو بھی جگہ دے دیتے، وہ اتنے گھنٹے بےچارے کیسے کھڑا رہے گا، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، یا ایسی ترکیب بنا لی جائے کہ باری باری بیٹھے تو بھی ہو سکتا ہے۔ دل جوئی کس طرح ہوگی اس پر اگر آدمی غور کرے نا تو اس کی بہت ساری صورتیں، کبھی اس کو کسی کو تحفہ دے دینا یہ بھی دل جوئی کا ذریعہ، تحفہ دینے سے دل بہت خوش ہوتا ہے، کسی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دیا، اس نے ہم سے مشورہ طلب کیا، ہم نے اچھا اور جائز اس کو صحیح مشورہ دیا، یہ بھی اس کے دل خوش کرنے کا باعث ہے۔ کسی مسلمان کو ہم نے نوکری رکھوا دی حلال روزی کے لیے، اس کا تعاون کر دیا اس طرح، تو ظاہر ہے اس کا دل تو کیسا خوش ہوگا، اس کا خاندان آپ کو دعائیں دے گا، تو اس سے ہزار کام ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا تو اس کا دل خوش ہوگا، یقیناً خوش ہوگا، جب وہ کچھ سیکھ کر آئے گا مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا انبار لگا دے گا، اب اس کے ذریعے جتنا بھی دین کا کام ہوگا آپ کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. اور جب یہ سیکھے گا تو بہت خوش ہوگا. جیسے کہ ہم نے ایک اسلامی بھائی کو پاکستان سے باہر مطلب بہت ساری مدنی مذاکرے کی ہمارے پاس کیسٹیں تھیں, وہ ہم نے ان کو پیش کی. انہوں نے جب مدنی مذاکرے کی کیسٹیں سنی, پانچ سن چکے تھے وہ کیسٹیں یہ ہمارے دینے کے بعد, تو انہوں نے بولا کہ اتنے اچھے اچھے اس میں مطلب ہے کہ طبی بھی مدنی پھول ہے, طبی شگوفے ہیں اس میں, مطلب تاریخی معلومات, شرعی معلومات, فقہی سوالات کے جوابات, اور وہ اتنی معلومات ہیں, آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں دیا یہ, میں ساری سنوں گا انشاءاللہ. آپ نے بہت دیر لگا دی, یعنی کہ اتنا وہ خوش ہو گیا, اس نے خوشی کا اظہار کیا. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ مدنی مذاکرہ کی کیسٹیں کتنی مفید ہیں. یہ آپ تحفے میں کسی کو دے کر دل اس کا خوش کر سکتے ہو, بیان کی کیسٹ دے کر دل خوش کر سکتے ہو کہ بیان کی کیسٹ سن کر پتا نہیں کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آ گیا اور کہاں سے کہاں نکل گئے, بہت اچھے اچھے مبلغ بن کر ابھرے. 20 روپے خرچ نہیں کر سکتے تو 3 روپے خرچ کر دیں, ایک رسالہ خرید کر تحفے میں عید مبارک, اس پہ عید مبارک کر کے لکھ کے دے دیں آپ اس کو. تو یہ میں آپ کو سستے طریقے بتا رہا ہوں دل جوئی کے, جس میں آخرت کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں, ہمارے بزرگان دین نے بہت دل جوئی کی ہے الحمدللہ. چنانچہ حضرت سیدنا حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں پردے میں لپٹی لپٹائی حاضر ہوئی کوئی مسئلہ لے کر, اور اس کی پھونک سرک گئی, آواز سے ری خارج ہوئی, ایک دم سٹپٹا گئی کہ اب کیا ہوگا. تو حضرت جو تھے حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں فی الحال وہ اسم نہیں تھے, حضرت سیدنا حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا, ذرا زور سے بولو, کیا؟ اور زور سے بولو جی. اب اس کو بڑا اطمینان ہوا اس عورت کو کہ یہ تو بالکل ہی میرے, میں چلا رہی ہوں سن نہیں پا رہے, تو یہ وہ آواز انہوں نے کیا خاک سنی ہوگی. وہ مطمئن ہو گئی, اس کی دل جوئی ہو گئی, وہ چلی گئی. اور حضرت سیدنا حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر اپنے آپ کو بہرا بنائے رکھا, یہاں تک کہ آپ کا نام اسم پڑ گیا. اسم مانے سم مانے بہرا, اسم مانے خوب بہرا, مبالغے کا سیکھا, بالکل ہی بہرا. تو ایسا بنائے رکھا کہ آپ کا نام اسم پڑ گیا حاتم اسم. کون سا حاتم؟ وہ حاتم جو بہرا ہے. بہرا مشہور ہونا گوارا کیا, اس عورت کا دل توڑنا گوارا نہ کیا, اس کو کہتے دل جوئی. اور سنو, حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. پہلے تو یہ عرض کروں کہ آج کل الٹا دور ہے, سمجھانے کو, آج کل الٹا دور ہے, پہلے سیدھا دور تھا. آج کل بر ماڈرن ڈھونڈا جاتا ہے, بے شک بینک کا آفیسر ہو یا بے شک سود کما کے لاتا ہو, بے شک حرام کی رقم لاتا ہو, افسر ہو, بہت کوالیفائیڈ ہو, ایسے کو لوگ اپنی بیٹی دینا پسند کرتے ہیں جو دنیا میں پورا سرتاپا ڈوبا ہوا ہو, حرام حلال کا کچھ اس کا نہیں, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی نہیں پڑھی ہوتی, کماتا ہے کہ نہیں, اچھا کماتا ہے بس کافی, تو وہ لڑکی اپنی دیتے ہیں. تو یہ الٹا دور اس کو کہوں گا, اس لیے کہ جب سیدھا دور تھا نا تو اس وقت کمائی نہیں دیکھتے تھے, اس کے مطلب کردار دیکھتے تھے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, داڑھی ہے, امامہ ہے, زلفے ہیں, تہجد گزار ہے, جتنی اس میں مطلب شریعت کی پابندی زیادہ, جتنی سادگی, جتنا وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا سنتوں کا جتنا پابند ہو اتنا ہی مطلب وہ پسند کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک بزرگ تھے, بڑے نیک آدمی تھے, تو بہت ہی حسین جمیل لڑکی سے ان کی نسبت قائم کی گئی کہ وہ بہت نیک تھے, اس کو بھی بہت اچھی لڑکی ملی, بہت حسینہ ملی. اب منگنی ہو چکی تھی, کچھ عرصہ منگنی چلی, پھر یکایک اس لڑکی کو چیچک کے دانے نکل آئے, وہ بدصورت ہو گئی. گھر والے ایک دم گھبرا گئے کہ اب اتنا پیارا بر ملا ہے ہمیں, ایسا پرہیزگار آدمی ملا ہے, مگر اب یہ کہ یہ ہماری اس بیٹی سے تو منگنی توڑ ڈالے گا, اس کو کون لے گا, آپ کو یہ بالکل گھبرا گئے. تو اتنے میں ان کو کچھ دنوں کے, یعنی کہ جب ان کو بھی خبر پہنچی اور آہستہ آہستہ مطلب ان کی بینائی وہ اطلاع ملی سسرال کو ان کے, وہ لڑکی میکے والوں کو لڑکی کے, کہ وہ جس سے نسبت قائم ہوئی ہے منگنی ہوئی ہے وہ تو مطلب ان کی بینائی کمزور ہونے لگی ہے, پھر اطلاع ہی کہ وہ تو اب نابینا ہو چکے. تو گھر والے مطمئن ہو گئے کہ اپنی بھی تو چیچک والی ہے, اس کو لے گا کون. تو اب وہ چونکہ نابینا ہو گئے اس لیے وہ ترکیب بن گئی اور شادی بھی ہو گئی. 20 سال تک خوشی خوشی گھر چلا. 20 سال کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی. سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کمال ہے. تب انہوں نے فرمایا کہ دراصل وہ بیچاری کو چیچک نکل آئی تھی تو گھر والوں کا دل ڈوب گیا تھا, تو میں نے ان کی دل جوئی کی خاطر اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا اور 20 سال تک اپنے آپ کو اندھا کیے رکھا کہ کہیں ان کو پتا نہ چل جائے, دل نہ ٹوٹ جائے ان کا, اور اس لیے میں نے اس کو چیچک والی کو نبھایا تھا. تو یہ ہے دل جوئی. اپنے کیا دل جوئی کریں گے, کسی پھوٹی بادام بھی دینے کے لیے ہم کسی کو تیار نہیں ہیں, معمولی سا اثار کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, ایک ذرہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا اچھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتھو والے ہم لوگ, دل جوئی کرنے والے کر گئے. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے غلام تھے. ایک بار آقا نے کھیرا, تو وہ کھیرا جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر اس کے کاش بنا کر, کاش بھی بولتے ہیں, پھانک بھی بولتے ہیں اس کو, تو اس کے مطلب وہ کاشے بنا بنا کر پیش کرنی شروع کی سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ مزے لے لے کر کھاتے رہے, آخری کاش بچ گئی تو وہ آقا نے اس کو منہ میں ڈال دیا اور جیسے ہی منہ میں ڈالا آخ تھو کر کے نکال دیا. تو بولا کہ بھلے مانس, ایسا کڑوا کھیرا تم مزے لے لے کر کھاتے رہے, کیا تم کو کڑوا نہیں لگتا تھا؟ تو فرمایا کہ کڑوا لگتا تو تھا لیکن جن ہاتھوں سے میں لے رہا تھا ان ہاتھوں سے بارہا میٹھا کھایا ہے, تو کبھی کڑوا آ گیا تو اس کا دل کیسے توڑ دوں. تو دل جوئی ہم لوگ تو بھائی بھلی ہمارا تو ایسا کردار, ہم کو معلوم بھی تو نہیں ہے. تو آج الحمدللہ دل جوئی کی بھی اہمیت کچھ اجاگر ہوئی ہمارے ذہن میں, اور یقین مانے اگر ہم نے دل جوئی کا کام شروع کر دیا, مسلمانوں کا دل خوش کرنا شروع کر دیا جائز طریقے پر, جہاں ناجائز ہے وہاں خوش نہیں کریں گے. باپ بولتا کہ بیٹا اس کی جیب کاٹ کرا تو نہیں, یہ تو حرام کام ہے, اس دیر باپ کی دل جوئی نہیں کریں گے. یہاں باپ کا دل ٹوٹے, کلیجی پھوٹے, کچھ بھی ہو, ہم وہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو جہاں جائز کام ہے وہ مطلب, تو جائز طریقے پر ہر مسلمان کی دل جوئی اے کاش ہم کرتے رہیں, مسکرا کر ملتے رہیں, انفرادی کوششیں کرتے رہیں, مدنی قافلوں کا سفر اور پھر نیکی کی دعوت کے لیے ہم جاتے رہیں. نیکی کی دعوت سے لوگوں کے دل بہت خوش ہوتے ہیں. اب کوئی اگر چڑ جاتا ہے تو اس کے نصیب, لیکن الحمدللہ جو واقعی اسلام سے جس کو محبت ہے جب نیکی کی دعوت والے اسلامی بھائی جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں. بعض تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے. اگر دل جوئی کا کام اپنے گھر میں شروع کر دیا, جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی شروع کر دیا, اپنے محلے میں بھی مسلمانوں کی دل جوئی کا کام سنبھال لیا, تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے. دل جوئی بڑی چیز ہے. ایک بار مطلب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر اس کو کسی نے پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کا دل ناراض نہیں کیا, ہر ایک کو میں نے خیر کے ساتھ یاد کیا ہے, بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی ہے, تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے خوش کر دیا, میری بخشش فرما دی, مجھے اللہ نے بخش دیا. تو ہم انشاءاللہ جب لوگوں کو خوش کریں گے اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں خوش فرمائے گا, خود بھی خوش ہوگا, جب خود خوش ہوگا تو ہمیں بھی خوش کر دے گا. اور ہم اگر لوگوں کو بلا وجہ ناراض کرتے پھریں گے اور اگر وہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. تو اللہ کو بھی خوش کرنا ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیں خوش کرنا ہے, اپنے بڑوں کو بھی خوش کرنا ہے, ماں باپ کو بھی خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح ہم خوشی کا پرچم لہرانا شروع کر دیں گے, نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا کام سنبھال لیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں کہ ہر طرف سنت کی بہاریں آ جائیں اور قافل مدنی قافلوں کی قطاریں لگ جائیں اور مدنی انعامات کی دھومیں مچ جائیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, الحمدللہ اپنا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, لہذا اس کام کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور ضرور بالضرور سفر کریں, اور ان مدنی قافلوں میں استقامت کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی کرتے رہیں, روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں. اللہ نے چاہ تو آپ بہت نیک پرہیزگار بن کر معاشرے میں ابھریں گے. اب چونکہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا نیک پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے, تو اس لیے شیطان وہ کارڈ آپ کو پڑھنے بھی نہیں دے گا, خریدنے بھی نہیں دے گا. بھلے 12 مدنی انعامات پر عمل ہو, آپ کا 15 پر ہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ 72 پہ بھی ہو جائے گا. کل 72 مدنی انعامات ہیں, اس میں آپ انشاءاللہ دیکھو کیسے خوف خدا عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامل بن جاتے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث, یا علی, جاری رہے. صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله, استغفر الله, صلوا على الغبيب.